aşk damlayan yarim var gül renginde. Dünyaları verseler kar etmez, olmaz ki sen denginde. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renginde. Dünyaları verseler kar etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhumda yankılanan, duyduğum her seste. O can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yarim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de ömrümü verdiğimsin. Son aşkım, ilk yarim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de ömrümü verdimsin. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renginde. Dünyaları verseler kar etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhumda yankılanan, duyduğum her seste. O can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yar.